พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศกนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz RMUTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัย ไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูด เนื้อวัวพรีเมียม ว้าว ผักสด ผักสลัด ไข ่เห็ด นมสดจากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMUTT Farm Shop ทางเข้ามทร.ธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.คัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหัตถบำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายอบไอ้น้ำสมุนไพรประคบสมุนไพรดูแลมารดาหลังคลอดเปิดให้บริการทุกวันที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัตฤกษ์สอบถามโทร02-592-1991 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอิงลิชโซนพร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02-549-3653 เพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลาย10ปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่าย ๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่นอกรมมานักต่อนัก เตือนใจวัยเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ท่วนทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่วัยเพชรไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล เรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะ ราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปี4ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ถึง13ธันวาคม2562สอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook Fanpage Goose Kiss Award หรือโทร02-665-3777 แล้วพบกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ Good Job ผู้ดำเนินรายการดาริษาตระกูลเง็กสร้างสรรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการกูจอบค่ะดาริสาตระกูลเง็กทำหน้าที่ในช่วงเวลานี้กับการงานอาชีพเรื่องราวข่าวสารต่างๆในแวดวงของแรงงานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับที่นี่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเช่นเคยนะคะช่วงแรกวันนี้เนี่ยมาติดตามสายงานใหม่ในเมืองไทยในอนาคตที่จะมาแรงกันดีกว่านะคะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยอาชีพการงานของคนเราเนี่ยย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันค่ะผู้ฟังบางอาชีพเนี่ยจากที่เคยแบบเป็นกระแสฮิตมากๆมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วหรือว่าไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปอันนี้มีสายงานในเมืองไทยนะคะที่ในอนาคตคาดว่าจะมาแรงแน่นอนแล้วก็มีอาชีพใดบ้างดูกันเลยดีกว่าอาชีพแรกนะคะในเรื่องการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณค่ะผู้ฟังข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะคะระบุว่าคนไทย14ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 25.8 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนั้นมีปัญหาขาดความรู้และวินัยทางการเงินและการออมค่ะจนมีชีวิตเขาเรียกว่ามีจำนวนหนี้สินรวดเร็วขึ้นซึ่งในปัจจุบันเองเริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินเพื่อให้การใช้ชีวิตไม่ยากลำบากในวัยเกษียณมากขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะมีความต้องการเกษียณอายุงานเร็วขึ้นเพราะว่าเบื่อการเป็นมนุษย์เงินเดือนและคิดจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าต้องการเลี้ยงชีพของตนเองด้วยการเล่นหุ้นเพื่อใช้เงินทำงานแทนค่ะดังนั้นผู้ที่จะมาช่วยบริหารจัดการการเงินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นเองค่ะต่อมาอาชีพต่อมาการดูแลผู้สูงอายุในปีหน้านะคะ2563ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการนะคะคาดการว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า12ล้านคนทำให้มีความต้องการผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลแล้วก็การดูแลผู้สูงวัยมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเนื่องจากคนในยุคมิลเลนเนียมนะคะยังคงทำงานนอกบ้านกันอยู่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านหรือว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษค่ะจำเป็นต้องอาศัยพยาบาลนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดูแลซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันนั้นเนี่ยได้ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับปริญญาตรีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะรวมไปถึงการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาช่วยดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้เนี่ยในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะ3ก็คือเทรนเนอร์การออกกำลังกายส่วนตัวค่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเทรนการรักสุขภาพของคนไทยยังคงที่นะคะจนไปถึงเพิ่มเติมนิยมขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ๆที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตค่ะจึงเป็นการสร้างค่านิยมในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายนะคะทำให้ต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดีซึ่งไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันนะคะก็ต้องยอมรับอย่างสูงเลยว่าทั้งภาพลักษณ์สังคมแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆของแต่ละบุคคลมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็น personal branding ส่วนตัวผ่านโลกออนไลน์นะคะจึงทำให้อาชีพด้านนี้เนี่ยกำลังมาแรงเหมือนกันค่ะอาชีพต่อมาคือการแนะแนวการประกอบอาชีพเสริมนะคะในยุคนี้เนี่ยคนทำงานต่างมีอาชีพสำรองกันเกือบทุกคนเลยเช่นขายของออนไลน์ขายของเพื่อสุขภาพนะคะรายได้จากการเก็บค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต่างๆหรือโฮมสเตย์ที่เน้นวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ดังนั้นอาชีพด้านการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพจึงกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นการจัดคอร์สอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปต่างๆเพียงมั่นใจว่าทักษะความสามารถของคุณและสิ่งที่เรียนมาสามารถนำมาใช้งานได้จริงแค่นี้เนี่ยก็ทำให้ผู้อบรมเนี่ยก็มีแรงในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จนะคะการประกอบอาชีพแนวนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนยุคใหม่นั่นเองค่ะอันดับ5นะคะโค้ชค่ะเมื่อพูดถึงโค้ชเนี่ยทุกคนจะนึกถึงโค้ชกีฬาเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าโค้ชก็มีหลากหลายประเภทด้วยเช่นโค้ชผู้บริหารโค้ชชีวิตโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพโค้ชพัฒนาจิตเป็นต้นค่ะซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาชี้แนะนอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยตามความเชี่ยวชาญของเขาเองนะคะยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวของผู้ที่ได้รับการฝึกสอนเนี่ยให้ออกมาใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมด้วยมีบทบาทสำคัญนะคะในการช่วยเป็นคู่คิดให้มุมมองใหม่ๆไปจากที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนให้กับผู้รับการฝึกเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ผลักดันให้กับผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะ6คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลค่ะผู้ฟังกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากนะคะในหลากหลายองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากเป็นอาชีพใหม่แล้วก็ใช้ทักษะความรู้หลายด้านคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์แล้วก็ สถิตินะคะในการนำข้อมูลทั้งหมดนี่แหละมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสิ่งที่พบจากข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนมากเป็นอันดับต้นๆซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพนี้เนี่ยมีรายได้เฉลี่ยนะคะต่อปีกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะต่อมานักการตลาดดิจิทัลนั่นเองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยถ้าย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปี2559สูงถึง 56% ค่ะมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในมือถือสูงกว่าแล็ปท็อป 65% การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะคะ 8.8 ชั่วโมงต่อวันเมื่อตลาดเปลี่ยนจากตลาดทรีดิชันนะคะเป็นดิจิตอลมากขึ้นสร้างความขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ถึง 85% ค่ะรวมทั้งเงินเดือนเนี่ยสูงกว่าอาชีพเดิมถึง 61% ซึ่งในบ้านเราก็มีสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ทำการเรียนการสอนหลักสูตรนี้แล้วก็อาชีพนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องและอาชีพนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องจบตรงสายก็ได้ขอมีเพียงความตั้งใจพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงสักนิดหนึ่งมีความเป็นเลิศนะคะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เข้าใจถึงแก่นของการเสพโซเชียลว่ากระแสไหนอินหรือว่าเอาอาชีพที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันค่ะผู้ฟังต่อมาก็คือนักพัฒนาแอปพลิเคชันอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะจึงนับเป็นอาชีพแห่งอนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีการลงทุนน้อยค่ะโดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวบวกกับทักษะด้านดิจิทัลและก็ความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันได้แล้วแล้วก็ถ้าหากมีทักษะด้านธุรกิจก็สามารถต่อยอดกับกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วยซึ่งการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆในทางธุรกิจนะคะก็ตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนะคะกลุ่มแพทย์ทางเลือกเนื่องจากการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรังนั่นเองยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันค่ะนอกจากนี้เองยังมีความเครียดสะสมจากการทำงานการใช้ชีวิตทำให้เกิดอาการต่างๆที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ค่ะผู้ฟังดังนั้นแพทย์ทางเลือกหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ที่มีความสามารถแนะแนวทางรักษาการใช้ธรรมชาติมาช่วยบำบัดการดูแลรักษาด้วยสุขภาพวิธีธรรมชาติอย่างเช่นการรับประทานอาหารคลีนการใช้สมาธิรักษาโรคโยคะบำบัดดนตรีบำบัดเป็นต้นค่ะจึงกำลังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเพิ่มเติมเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่แบบว่ารักสุขภาพและก็รักสวยรักงามนั่นเองค่ะ9อาชีพที่เราแนะนำไปนะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมหรือว่ามีความต้องการเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อกับกูจ๊อบค่ะ เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัย ไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูด เนื้อวัวพรีเมียม ว้าว ผักสด ผักสลัด ไข ่เห็ด นมสดจากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMUTT Farm Shop ทางเข้ามทร.ธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น. คัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ณสนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครรายได้สมทบทุนร่วมสร้างหอพระพุทธภิริยมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่02-549-3680-1และ081-866-8591 เข้าสู่ ู่ช่วงนี้กับข่าวสารกับกูจ๊อบกันต่อนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันกับกูจ๊อบกันต่อนั่นเองค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะมาพูดถึงสพร21ภูเก็ตกันก่อนมีการเปิดฝึกอบรมนะคะในเรื่องของการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงานระยะเวลา280ชั่วโมงค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตนะคะมีพิธีเปิดฝึกอบรมแล้วก็ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมรับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่1ทับ2563จำนวน53คนนะคะประกอบไปด้วยสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มจำนวน15คนสาขาผู้ประกอบอาหารไทยจำนวน17คนสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก21คนค่ะเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยค่ะสร้างโอกาสในการทำงานนะคะมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีระยะเวลาการฝึกอบรมนะคะ280ชั่วโมงระหว่างวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง18ธันวาคม2562ค่ะโดยคุณปรีชาแก้วเกื้อนะคะผู้อำนวยการสถาบันเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะวิทยากรร่วมให้การต้อนรับรวมไปถึงชี้แจงแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะมีการเปิดหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตามกันละกันว่าจะมีหลักสูตรอะไรที่เปิดเพิ่มเติมหรือเปล่าในส่วนของสพร21ภูเก็ตนั่นเองค่ะมาติดตามในเรื่องราวของเสียงสะท้อนจากคนไร้บ้านที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะทำไมหลักประกันสุขภาพจึงสำคัญนะคะจากเมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะคนไร้บ้านเชียงใหม่นะคะร่วมกันถกปัญหาสุขภาพคนไร้บ้านนะคะการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพการใช้สิทธิ์บัตรทองและความยากลำบากของชีวิตคนไร้บ้านนะคะที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังด้วยสะท้อนเรื่องราวของชีวิตกลุ่มคนที่เปราะบางในเขตเมืองที่ต้องร่วมกันหาทางออกนั่นเองค่ะทางด้านผู้จัดการโครงการพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนสิทธิสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในเขตเมืองสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะคุณรัชนีประดับนะคะบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้โครงการได้ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายคนไร้บ้านผู้เป็นสมาชิกบ้านเตรียมฝันนะคะบ้านของคนไร้บ้านในเชียงใหม่นั่นเองได้มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนและก็นำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับโครงการพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในเขตเมืองค่ะที่สนับสนุนโดยสสส.นะคะวงประชุมหารือสะท้อนถึงปัญหาด้านสุขภาพของคนไร้บ้านนะคะที่เหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเผชิญกับความเสี่ยงมากกว่าจากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั้งติดเชื้อโรคนะคะแล้วก็การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสำหรับคนไร้บ้านหลายคนยังเป็นผู้ป่วยทางจิตอีกด้วยสิ่งที่คนไร้บ้านสะท้อนนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือหากพวกเขาไม่เจ็บป่วยร้ายแรงมากเนี่ยพวกเขาจะไม่ต้องการไปโรงพยาบาลคนไร้บ้านที่เจ็บป่วยและต้องไปโรงพยาบาลคือการขาดรายได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะคนไร้บ้านที่ใช้สิทธิ์บัตรทองก็ยังสะท้อนว่าเวลาต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้งพวกเขาหนักใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายแม้จะถูกเรียกเก็บเพียง30บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าสำหรับคนไร้บ้านแล้วเนี่ยแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะกว่าจะหามาได้จากกองขยะนะคะกลายเป็นปัญหาสำหรับคนไร้บ้านไปค่ะเท่าที่พบเห็นนั่นก็คือคนที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุค่ะแล้วก็เตรียมพบกับความเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพในสภาพและบริบทที่ไม่เอื้อต่อการรักษาสุขภาพค่ะไม่มีบ้านสำหรับพักฟื้นไม่มีคนดูแลเยียวยาค่ะแต่คนไร้บ้านเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มคนที่เข้ารับบริการสาธารณสุขและใช้สิทธิบัตรทองเพราะว่าเจ็บป่วยอยู่นั่นเองค่ะคุณรัชนีเลยบอกว่าการเข้าถึงสิทธิสาธารณสุขของคนไร้บ้านนะคะจึงไม่เป็นเพียงแค่ได้สิทธิบัตรทองพวกเขายังต้องการระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อวิถีชีวิตในเมืองแต่ไร้ญาติมิตรไร้บ้านบ้านเตรียมฝันนะคะศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านที่เชียงใหม่จึงนับเป็นเหมือนบ้านของคนไร้บ้านก็ว่าได้ค่ะเป็นชุมชนของคนไร้บ้านที่พวกเขาเนี่ยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์แล้วก็ยามเจ็บป่วยนะคะโดยมีผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็คนชราภาพที่ขาดแคลนผู้ดูแลอยู่พอสมควรอยู่ในศูนย์นี้นั่นเองค่ะขอบคุณที่มาด้วยนะคะจาก manageronline.com ค่ะก็เป็นการติดตามนะว่าสำหรับสถานะของผู้ไร้บ้านแต่ว่ายังให้ความสำคัญกับระบบหลักประกันสุขภาพแบบนี้เนี่ยเรามีความให้ความช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะปิดท้ายกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมนะคะเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือและอาชีพเสริมฟรีค่ะ รับสมัครในส่วนของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือและอาชีพเสริมจำนวน4หลักสูตรนะคะ1ก็คือการประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง30ชั่วโมงค่ะ2คือศิลปะประดิษฐ์พระกระแหน่ลายค่ะ30ชั่วโมง3คือช่างชุบทองชุบเงินชุบนาค30ชั่วโมงเหมือนกันเทคนิคการสอนงาน30ชั่วโมงค่ะฝึกอบรมระหว่างวันที่16ถึง20ธันวาคม2562นะคะณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวข่าวสารกับกูจ๊อบกันต่อค่ะ เพราะเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครรายได้สมทบทุนร่วมสร้างหอพระพุทธภิริยมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่02-549-3680-1และ081-866-8591 ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประคบพิมพ์เสนน้ำรวมถึงเครื่องสำอางทุกขั้นตอนผลิตตามรูปแบบมาตรฐาน GMP และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์กำกับดูแลโดยอาจารย์บุคลากรชำนาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกสูตรการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าพร้อมเปิดให้บริการแล้วกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02-592-1999 RMUTT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัย ไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูด เนื้อวัวพรีเมียม ว้าว ผักสด ผักสลัด ไข ่เห็ด นมสดจากฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่และอื่นๆอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMUTT Farm Shop ทางเข้ามทร.ธัญบุรีศูนย์รังสิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.คัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ เข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความกับช่วงท้ายนี้กับกูจ๊อบกันดีกว่านะคะจิตวิทยาสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะคะการดำเนินธุรกิจเป็นงานที่ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียกำไรขาดทุนรวมไปถึงการแข่งขันทางธุรกิจในประเภทที่ใกล้เคียงกันค่ะเช่นการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆแล้วก็ปัญหาในการดำเนินธุรกิจหลายๆองค์กรที่ต้องประสบนั่นก็คือหนีไม่พ้นในเรื่องของการบริหารคนในองค์กรค่ะซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กรก็ว่าได้แล้วก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารด้วยนะคะโดยจะสามารถทำอย่างไรให้บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานได้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดขององค์กรดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่และก็ภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารค่ะที่ต้องเรียนรู้ศาสตร์ในการบริหารบุคคลในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมบุคคลกลุ่มและองค์กรตลอดจนปัจจัยต่างๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กรนั้นๆ พื่ออธิบายทำนายและควบคุมปรากฏการณ์การบริหารที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเนื่องหรือว่าแนวคิดในเรื่องของแรงจูงใจของบุคคลค่ะจะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกันนี้นะคะพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยทำงานได้อย่างเรียกที่ว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนั่นเองที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการบริหารจัดการคนด้วยค่ะแรงจูงใจแรกนะคะเขาบอกว่าแรงจูงใจจะเป็นสภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะตามแรงจูงใจที่ต้องการในขณะที่การจูงใจนะคะเป็นกระบวนการในการนำปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจนี่แหละมากระตุ้นแล้วก็ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทางค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็เงื่อนไขที่ผู้จูงใจต้องการซึ่งปัจจัยที่นำมากระตุ้นนั้นนะคะอาจจะเป็นสิ่งเร้าหรือว่าสถานการณ์ที่มาเร้าล่อจูงใจแล้วก็ผลักดันให้บุคคลเกิดความต้องการในเบื้องต้นค่ะและความต้องการนี้นี่แหละเป็นพื้นฐานนะคะที่ทำให้เกิดภาวะของแรงจูงใจโดยแรงจูงใจจะอยู่ในสภาวะไม่หยุดนิ่งค่ะผู้ฟังจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างให้สภาวะของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเพื่อให้บุคคลนี่แหละสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่คาดหวังไว้ซึ่งการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจนี้นะคะจะช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสมหรือช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเพื่อให้สามารถจูงใจผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเช่นกันค่ะสำหรับการทำงานหากขาดพลังหรือว่าแรงจูงใจในการทำงานอาจจะมีผลทำให้การทำงานนั้นขาดชีวิตชีวาค่ะแล้วก็น่าเบื่อเราจะเป็นอย่างไรถ้าชีวิตการทำงานในแต่ละวันของเราเนี่ยมีความสดชื่นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะเราควรจะทราบถึงสาเหตุหรือว่าที่มาของแรงจูงใจก่อนเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นต่อไปโดยกระบวนการที่เกิดแรงจูงใจนั้นนะคะเกิดจากความต้องการโดยจะเกิดควบคู่ไปกับแรงขับเสมอค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากเมื่อบุคคลมีความต้องการแล้วเนี่ยก็จะเกิดแรงขับขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรมต่างๆค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าแรงขับนั้นนะคะเป็นสภาพของความตึงเครียดหรือเปล่าที่เป็นผลเนื่องมาจากความต้องการเป็นสภาพของความเครียดทางด้านร่างกายค่ะแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาเพื่อขจัดความเครียดให้สิ้นไปหรือจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายซึ่งเมื่อถึงเป้าหมายและได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยความต้องการต่างๆก็จะลดลงนั่นเองค่ะโดยแรงจูงใจในการทำงานนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเช่นกันที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานค่ะแสดงถึงพฤติกรรมต่างๆในการทำงานหากมีแรงจูงใจในทางบวกก็จะแสดงพฤติกรรมทำงานออกมาในเชิงบวกแต่ในทางกลับกันค่ะผู้ฟังหากขาดแรงจูงใจในการทำงานก็จะแสดงพฤติกรรมการทำงานในเชิงลบออกมาซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทำงานค่ะดังนั้นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้านะคะจำเป็นต้องรู้และก็เข้าใจกลยุทธ์ในการจูงใจเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานของตนเองค่ะโดยขอขอบคุณบทความนี้ด้วยนะคะซึ่งบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจนะคะในทีมงาน Psychology for Management and Motivation Technique ค่ะโดยดร.ปรัชญาปิยะมโนธรรมนะคะและขอบคุณเว็บไซต์ www.sbdc.co.th อีกด้วยค่ะการทำงานทุกคนต้องมีเป้าหมายและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงานแบบวนลูปแบบนี้นั่นเองค่ะผู้ฟังติดตามกูจ๊อบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับดิฉันดาริสาตระกูลเงกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Sweet FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02-691-7738-9